أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وم آیت پر سورۃ بنی اسرائیل کی. ان احسنتم کچر ایک لکش ویتا سو پر توحید. احسنتم نے احسان بو کے لانفسکم دخپلو زاننو دفیدے دپارا. و ان اسعتم کچر بدی کویتا سو فلہا نو بالی استا سو پر نفسنو باندی بویم. فَإِذَا جَاءَ نَهَرْ كَلَا چِرَغْلَا وَعْدُ الْآخِرَةِ وَعْدَ دَرُسْتَ نِزَلْ نُبِيَامُ دَرْبَانِ نُور ظَالِمَان مُسَلَّتْ قَلْ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ انجام يَدَا شَوْچَاغِي بَرْبَادْ قَلْ مَخَوْرِ سَاسُو وَلِيَدُخُلُ الْمَسْجِدَ وَعَقِبَتِ يَدَا شَوْچَاغِي وَرْدَاخِلْ شُو جُمَاتُنُ تَا کما دخلوه لک سنگ چاغی ورنن وتلو دیتا اول مرتن اول زل وليتبروا عاقبت دا شو چی دیتا باقل ما علو تتبیرا ما آغسو علو چی دی پی غالب شل تتبیرا پتبا کولو پورا. اشبغم آیت ثم رددنا لكم الكرام بیا مونگا واپس کلام لكم الكرا تاسلا غلبا علیہم پاغی باندیم و امددناکم و زیاد مکل تاسلا بے اموال و بنینا مالنا او زامن و جعلناکم و کلے مونگا تاسو اکثر نفیرا دیر نفر والا. شفاگم آیت تے پسو تو بنی اسرائیل کے ربط بدے طریقہ سارے جوڑی گی چکلا بنی اسرائیل توحید تو واپس شو نا اللہ دی لفتحہ ورکلا نظم الدرر ربط لگی ولما بینا سبحانہو انہو قادر علی اذلال العزیز. اللہ چہ ہر کلا دا خبرہ واضح کڑا چاگا یوی زتمن حضور اور سڑے زلیل کولی و کمزور کولی شیم بینا نو پسے دا واضح کئیم انہو مقتدر چہ اللہ پدیم قادر دے چہ پس دڑیر غلامے و دڑیر کمزورین اللہ پاک دا خلق اچھت کیم دیل ترکی ور کی کلا چہ دیکھ پل زان دا گناہوں نا پاک کیم زان سم کیا غلطے پریک دی کمی چہ دم مخ کے کولے زان محذب کیم نظم و درر دارا بدلی گلے اذا نقاہو من درنہی و حذبہو من ذنوبہی زان دخپلو غلطو دگناہو نزان صفا کی دگندگو نزان صفا کی نلاہو لبیا ترقی ورکیم. ترغیب دے توحید تا توحید کے دنیا عزت پروتے آخرت عزت بدے کے پروتے توحید چچا پریخے لکہ دب بنی سیلو وال خون دے اللہ غرب اولی دیم ظالمان پاغی مسلط کری دی داغی مشرے تری دی ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم ثم بیا رددنا لکم الکرۃ یعنی پختو کے با آسان مطلب دے آئی بیا مونگ تاسونا نمبر در کو پاغی پسے اول داغی نمبر و تاسو اغرب اولے بیا مونگ تاسونا نمبر در کو داغی دا اغرب اولو پلے علاقے واپس اغسطو دا پارام او پختو کې سوچا پختو کې دا مطلب دی چې پس دا غیدا وار نه بیا ستاسو وار او ستاسو نمبر دی واره نمبر ستاسو بیا واپس کا مستعود پارا غلبہ علیہم پاغي باندے منگتا سولا غلبہ درکلا منگتا سولا حکومت درکو امام بیضاوی لگی الدولت والغلبہ قرطبی لگی الدولت والرجعت او دا حلا لما توبتم واتعتم کلجتاتو توبہ ویستاو دا اللہ تابداریم شروع کلام ابن جوزی لگی منگ تاسولا پاغی کامیابی درکلا منگ تاسولا پاغی باندی بری درکو ازفر ناکم بهم کررا والکررتو دا کرری دلتا کی معنی دا الرجعتو والدولتو واپسی او حکومت و زور ورتیا دا آغا وقت کے چکل داود جالوت قتل کو داود علیہ السلام لگی جالوت ہوا جو دی پہلا کو جالوت مسلط ہو داغن علاقے واپس واغس دے واپس حکومت راغی دے دی فرانو دا نورن روایت نقل لے چھ بخت نصر اللہ حلاک تباہ کم واپس دیتا حکومت راغے دے بانے تفصیل کم رسو جدہ سوکو علیہم پاغی باندے اغی سوک مراد دی امام بیضاوی لکی علی اللذین بعثوا علیکم آغا خلق چی کم پتاسو مسلط کری شو اللہ در لی گلو پتاسو ناللہ تاسو لا پاغی باندے غلب بدر کلام دس روایات ہم پدے کشتا دے بیسا روپا بہمن بن اسفندیار پسلک اللہ الخبر آوا چولا ترس پدی باندے اغاو کو ادیو واپسو لے گل ملک ملک پل ملک شام تھا دانیال دی باچا کو دانیال علیہ السلام بیا نبی دی رسو دا مختلف روایات تی سنگ چی ابد رس پدے کے من خبر حلقو تنشو رسولے بعد مفسرین وی نظم دورر وی دا زمانہ داود علیہ السلام وا سنگ چی وقتی ما ہوئے کنا بس جمع کوا آخر کے انشاءاللہ سو کنکلوژن بروزی وامددناکم باموال و بنین وامددناکم زیاد کلم ممتاز علام اب باموال المال و بنین و زامن تفسیر قرطبی لگی حتا عاد امرکم کما کانا ستاسو معاملہ ستاسو حالت و ستاسو کیفیت آغا شانتے شو سنگا چدا مخ کے اللہ پاک پل حالت ترو رسولے مخ کے خطا سو ڈیر وال خوڑ دیو کنا ڈیر پاملو کے ڈیر خلق مشو قتل و غارت شو مولنا لوٹ شو اللہ پاک وی پدی قید پا دوران کے یا روز تو چکلے تاسو توبہ ویستا اپا توحید بان نکلک شوئے نماد علم مولنا و زامن درکلو دنیا کے دنیاوی برکات توحید پا لارہ آسی لیگی آیت ندا معلومی کہ مادر کے وی ترغیب توحید تا گورا یو فیدہ توحید دا بیان ہو چاہے اللہ والا غلبہ ورکلا روب واچو دا خلق کو پجرنو کی دے دی بل مال و جیداد اولاد سیواشو دا توحید دا وجہ وجعلناکم اکثر نفیرا وجعلناکم اکڑے ممتازو اکثر نفیرا دیر نفرے والا ستاسو اولاد دیر شو بچ دیر شو بیا عملے والا کسان پک دیر شو شمیرم دیر شو اکثر رجالا وعددا سمرقندی لکی اکثر نفیرا ستاسو سڑی و شمیر دیر زیاد شو نفیر نافر لگا قدیر و قادر قرطبی لکی اکثر عددا و رجالا من عدوکم ستاسو تعداد دشمن نہ دیر شو ستاسو سڑی اگر تورزن و جنگ جالیان اگر زیاد شو ستاسو فوج تعداد سیوا شو دا بدلہ واصل کی قرطبی لکی چکا دی توبہ ویست تاعت ترالل نا اللہ والا بدلہ کدا اکلل چہ سڑی اولا دیر ورکل کسان دا دیر دیر شو جزاء من اللہ تعالی لهم علی عودہم الی الطاعة قرطبی لکی والمعنى انهم صاروا بعد هذه الوقعه الاولى اكثر اندماما واصلح احوالا جزاء من الله تعالى داول والجدي والتقول خول بارس تو بغار شول نا الله دي سم کل دي لري ترقي ورغلا احوال ولري ترقي افسقل تدبر قران لغي تاريخي خبر ته اشاره کړي دا اصل کې دل د ډېر وضاحت ابو الكلام آزاد کړي بخبل تفسير کې هغه داسې تفسیر نه دی باقاعده بس بعضې ځایونو کې پکې ښه وضاحت دی چېته پکې شته دی نه پاره پاره پکې غلي خاموش تللی دی تشه معنی کړی نور پکې څه نشته ترجمان القرآن نوم دی ترجمان القرآن دیم دالته نه راغلي هغه اول سایرس اول دویم دریم سلورم کنه بده کې اولنی شاهی ایران نے شاہ دا ایران بادشاہ سے کم دے 739 739 قبل مسیح عیسیٰ علیہ السلام نمخ کے کلدانیان اللہ شکست ورکو داغی ملک قبضہ کو یہودیانو تیوے جدے اخپل ملک تزیو زیل تکی آباد شہم تب اکدا خبر ہے کہ 739 قبل مسیح کلدانیین اللہ شکست ورکو دا ملک داغی قبضہ کو اول سائرس دا ایران بادشاہ یهودیان ہوتے ہوئے چې بس زه خپل وطن توس خپل وطن آباد کې زه تاسو ما اجازه در کو تاسو هغه بل ظالم کلدانیونو غلامان کړی وي د ما د غلامه نه آزاد یې زه ان احسنتم ما احسنتم لانفسکم و ان اساتم فلها فاذا جاء وعد الاخره ليزوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علوا تدبيرا ان احسنتم كجرتا سو احسان کوي ایک لک شوی په توحید باندې احسنتم نه احسان کوي خ کوي لانفسکم د خپل ځان د فائدې لپاره وان اساتم كجرتا سو بد کوي بدی کې بدتمیزی کې شرک فلاحان نقصان استاسو ځانون ته دي تبا غرقېږي تبا کېږي فاذا جاء کل چراغ لا وعد الاخره وعده درست نزل بیام در باندې ظالمان مسلط کړل ته حذف روبا سا ليسو وجوهكم انجام داه چاغي تباغل برباد کړل مخورز تاسو یا مخونه د لروان کړل وليدخل المسجد انجام داه چاغي ورننه وتل جمعتونو تام ورننه وتل بیت المقدس تا کما دخلوه لك څنګه چاغي ورننه وتلو دي تام اول مره اول زل وليتبروا انجام د دې عملې دا شو چې دې تباکل ما علو اغه چې دې په وسبر شو تدبیرن په تباکول پورا ارسه دې په تبر تبر ټوټه ټوټه کړل تدبیرا تبر دې کنه بیا موږ اوس ته وضاحت کو امام رازی رحم الله علی کی رب دادم چې دې خو توبه مخې ویستا نہ اللہ پاک دیلا حالات صحیح کړل لیکن کله چې دی بیا رضالت شروع کو شیطانی شروع کړه اللہ پاک دی حالات بیا خراب کړم گناہونو کې ورننه وتل حقا عنهم انهم لما عصوا سلطا علیہم اقواما قصدوهم بالقتل والنهب والسبی ولما تابوا وزال عنهم تلك المحنه وعاد علیہم الدوله دل دا خبر واضح شو ګوره فیضا جا واد الاخره مخکی کې بیا په تپه ده ان آسان ته آسان ته باندې پوهشه ګوره غدوی هم دل واده چرای دا صبر وانی کې روانه هم شروع کو نبی هم تاسو عذاب در کو نک تاسو خو کوي لکه څنګه تاسو مخکی خو ګل توبه میست نه موږ تاسو حالات ټیکلو کچې تاسو ګناونه کوي لکه دا دوه ځله چې تاسو وکړل تاسو خپل نقصان دی پکې بس عادت واضح شي دا د دوړو آیتونو د بلکې سلورو آیتونو پر وړاندې کې بده تا ګوره ان آسان تم آسان تم لئن فسکم ټیک دا عام دی زمونږ د پارم دا دی کوم خو کو زمونږ په لاره فائدہ ده کبد کو ها هغه سره ملګي کنه هغه دوړو سره د دوړو پر وړاندې کې چوتو ګوره نواز حقیقي ها د بنی اسرائیلو د دویم فساد ذکر دی او دویم زل اغیل سزا ور کول دغه تذکرہ دلته کې ان احسنتم سمرقندلی کې ان وحدتم الله واطعتموه کچره تاسو د الله توحید منې دا خبره منې احسنتم دا زه پوره دا ابو سعود پړل هغه وی اعمالکم ک تاسو خیسته کوي خپل عملونه یا بل سره ته خکار کې احسان سره کې خکار کې نیک کار کې ان تکون الاعمال حسنات یاد نه کې کارونه کې چې په خپل خیرسته دي یا خلق سره مخلوق سره احسان کې ان احسن تم لانفسکم دا غي فائدہ تاسو ته ځان سره کې دا غي ثواب به تاسو ته ملایويږي ثواب کې به جنت ملایويږي یصاب لکم الجنہ ثواب کے بعد جنت ملاوی گی. قرطبی لکی نفع احسانکم عائد علیکم دا احسان فیدہ تاہتا درگرزی فیدہ تاہتا بوئی. و ان اساتم کچرتا صحبت کوے سمرقند لکی اشرکتم باللہ تا تو شرک کوے دا اللہ سرا. ابو سعود لکی اساتم مانا دادا دادا سیئنا دے کنا اساتم سیئا ساعت سوء طول دے یوم مصدر دے. ابو سعود اساتم مانا سرا تاسو بد کوے اعمالکم گناہون استاسو گناہون استاسو نکی گی یا بل سرا تبت کے گندہ کاور نہ کہ بدتمیزی کے بد اخلاق ہے عقیدہ دے گندہ دا فلاحا فلاحا یعنی فعلیہا فلاحا چراشی مانا پکے دے وہ بالی دا دغی بدے دا دغی گندہ عقیدہ دا دغی گندہ عمل گندہ اخلاق ہو نقصان استاسو نفس نو تبئی دا آمہ کیا دا مونگتم ہو کہ خکین زان دفع دے دا پارا کہ بد کے زان دا نقصان دا پارا. قرطو بھی لکی بنی اسرائیل سر اول خطابو دلتم خطاب اللہ بنی اسرائیل فی اول الامر کہ چلی تاسو بدی کوئے فحل بکم القتل والسبیو والتخریب برازی و پتاسو باندی قتل غلامی و پتاسو باندی رازی قید و پتاسو اللہ راولی بربادے گی با سمع سنتم فعاد علیکم الملک تاسو بیا خیستکارو نوشو روک اللہ قدیم سمیکن اللہ تاسو لا بادشاہی حکومت دوبارہ درکل عرصم منظم شون. او دے کے دام احتمال اشتا چھرے دے مخاطب در رسول اللہ سرم در زمانی بنی اسرائیل لی ناغی تا ہوئی چھتا اس تا پتا دا چھتا اس مشران اگی اول اللہ غیلہ سزاگانی ورکڑے ویزے کچھے گناہونا کول نتا اس سے کہوے تا ہم دخپل زمانی دا پیغمبر بیزتی کہوے توحید نمنے تا اس ہم دا غی انتا کارو نہ کہوے تا اس ہم دا عذاب مستحق ہے یا مشرکان او د قریشو سره خطاب دی چې تاسو هم د واو الایکان یې توحید نه منې تاسو هم قبول پکار دی ان آسان تم آسان تم لئن فزکم قرطبی پدې تناظر کې حل کړل دی. هغه به درې احتمالات ویل دي مونږ وایو چې یاک سبق ته مو ګورو قران عام هم دی نه چې بس قران بنی صحیح لو بارک راغلی دی موږ ته پکې سبق نشته نه زموږ د پاره هم پکې سبق دی. فاذا جاء وعد الاخره هر کله چې راغله غواده رستنه کما وعده هغه د دویم فساد غواده راغله فی ای اخر الفسادین قرطبی وستاو د فساد هغه دویم وعده راغله من اس افسادکم قرطبی بل دی لیکي ای من المرتین هغه بدل او ته ویلو کنه فساد بکوي مرتین دو زله هغه کې هغه دویم وعده راغله نسو جواب دل لکه محذوف دی اذا جاء اذا شرط شرط جواب محذوف سے بعثنا هم ربا سبقه بعثنا ربا سا چدے مواد الا مسلط کل پتہ سو باندے خپل اولی بعث باندیان کنا اک پکے اک جمل دل درو کا گیا کما چے مخ کے قران ذکر کلو امام رازی رحم مولا لکی قال مفسرون معناه وعد المرة الاخيره ادویم واری ادویم ذل وادر علام وهذه المره الاخيره هي اقدامهم على قتل زكريا دا ادویم ذل چدی دی زكريا علیہ السلام او یحیی علیہ السلام وجل غختل نو واحد وی چ فبعث الله خبر او پورو رخه دا دی خبر دی بیا با اگر تقلید گئی نہ اللہ رو لے گا پدی بانے بخت نصر بخت نصر البابلی المجوسی بابل دا علاقی ہے مجوسی دیں مجوسی دا اور عبادت گئی اب غزا خلق ہی الیہ چل اللہ رٹولنا بد شدہ سے مخلوق مجوسی پلی تو فسبا بنی اسرائیل بنی اسرائیل آغا قیدیان کل وقتل ابی وجل وخربا بیت المقدس بیت المقدس آغا تباکو دے دے پور امام رازی دا مخ کے خلقو اقوال نقل کړي یعنی اقول زدا و امام التواريخ تاریخنا تشهد گواه دی بان بخت نصر چه بخت نصر کان قبل وقت عیسی علیہ الصلات والسلام هغه د عیسی علیہ السلام نمخ کې دیر شوی دی سوچ گواه نه یحیی او زکریا علیہ السلام د کومه زمانه خلق دی او د عیسی علیہ السلام زمانه خلق دی نه بخت نصر پدی سنگ دغه وخت مسلط شوی هم مخ کې مل شوی دی ويحيى وزكريا عليهما السلام والسلام بسنين متطاولة ومعلوم أن الملك الذي انتقم من اليهود بسبب هؤلاء ملك من الروم يهوديان دبولي وغا بادشاه الروم قسطنطين الملك قسطنطين دا قسطنطين علاقه ده منصوب ده چدا جغا فاتح سلطان فاتح عمل نو کړه غدا زو کنه دای سایان شو دي کتوله کا مذهب بیا دي رسته عیسایت کې او فرقه دي جوړه کړو دا د امام رازی رائے ده او ګوره قرطبی ته ګوره خان دا مفسرین په تاریخ حدیث عمره عبور ده اغه وی قرطبی وی چې ګوره دغه اختلاف چې دیوانه په دیم در سوق الله مسلط کړو سوګي بوخت نه سر دی قشيري وی چې دا قشيري دغه ویلی سهيلي وی چې واحد الله یې سه هو دا صحیح نه دی اصل عالم بده کې سهيلي دی امام رازي مو دغه نه زده کړو دی سهيلي رزو عالم دی لئن قد لا يحيى كان بعد رفع عيسى يحيى عليه السلام قتل عيسى عليه السلام د اسمان د خاتون رستو شوی دی او بوخت نصر کانا قبل عیسی ابن مریم به زمان طویل و قبل الاسکندر او د سکندر نمخ کې تیر شوی دی بوخت نصر سکندر نمخ کې تیر شوی دی ها او سکندر د عیسی علی السلام نه درې سو کال نمخ کې تیر شوی و بین الاسکندر و عیسی نحو من 300 سنه 300 سال مخکې زموږ علاقو ته هم دغه وخت راغلی دی عیسی علی السلام نمخ کې راغلی په دې بیکټریا بازیرا باجوړ باندې اسدوم پلاکیم راغلی دی ولکنه اريد بالمره الاخرى لیکن د دې دویم ځل نه مراد هغه وخت چې کړی دی یشعیا علیه السلام وجو دویم ځل نه مراد یشعیا علیه السلام دی وجن الله په بوخت نه سره مسلط کو زکه چې هغه وخت کې ژوند دی هغه دی وجل دا دویم یحیا زکریا علیه السلام نه مراوله اک خبر لبره کم چې تمام پون کړی دی یحیی زکریا علیہ السلام مرسته وجه پرې خنه ده هغه ټیم الله پاک دی لبیا حالت ډیر خراب کړی دي مرته یې نه مان دوا نه دي کثرت سره ده دوا غټ رواني او ځاله بل روانیم دی روان کړی دي ګریټر اسرائیل پلانې جوړې دی بیا د اول نمبر راغلی ادا جال یار به روزي هغه مار ګټیا بګی بیا به اول خویا به ختمیږي بیا به دی اول وجل کیږي با نو ټوټلی بیا ختمیږي لیسو وجوهکم او دیبل جملی میں اس کے تاثر تماوی جملہ روکا گیا محذوف تھا کلا چی دوی اما وادر آلا نسو جملہ نمگلے دکنا مونگ تاثر بانے اخپل بندیان رو لے گل چی اگر سخت طاقت والو سخت جنگ والو دیلم رو لے گل چی روان کی استاسو مخونہ استاسو عزتدار خلق اغوٹا کئی وید اگر عزتدار سڑے پخپل کوٹ کے ظلم او قانون سین نافذ کی ظلم کئی مولیان هغه کرپ شوی دی عام خلک خانان غریبانان هغه ټول کرپ شوی دی ندا بنی اسرائیلو کې کرپشن راغلو لیسو وجوهکم چروان کی بیزت کی مخورز تاسو مخورز د الله توحید پرې خو مسالې پرې خو یاد وې ممانه دا چې تاسو مخونه روان کی مخونه دل وشو کی ولی یدخل المسجد دا متعلق دے محذوف سره منګه ولې کل پتا سو مسلط کل پتا سو باندې او چې مسلط شو درغل ناغي ورننه وتل بیت المقدس تا ابن جوزی لګي یعنی بیت المقدس ال دا ورننه وتل او جمعه ول زری زری کو کما دخلوه لک سنگ دی ورننه وتو بیت المقدس تا اول مره تن پاول ظلم وليتبروا درا پر چې زری زری کې لیو دمرو قرطبی وی تبا کی و یهلکو قطرب وی قطرب او چته قطرب وی یهدمو ان ولی ما غسو علو جدی به وسبر شیم غلبو علیه من بلادکم چې پکم زه ورال بس اتیان او غیان اوس په تاړه میکړي نو اړه وی سمرقند دی چې پسم دیواله لغه خراب کړل کتابونه ورل په مخه ویشل ول وسزول تسول ورتل بس تبا کوله والو ورغلی وجلی فتنه سوزول دي کویانه بنکلی دي خزو بیزته یکلی دي تدبیرن پتبا کولو هلاکن زجاج وی راغشه د وسپنه د سرو د سپینو چغه زری زری کیږي زری کول کی د تبر ویلی شي تبر تبر مونږ سره نه چې لرګي ته ونی سره زری زری کی کنه تدبیر په زری زری کولو توبری موی کنه زموږ علاقې توبرستان زګه وی چې دلته کې ځنګلو هغه بلې توی سره دا خو دې ته سره دی خو دوالا دا په دې ویل کې ادر بدل شي وی ځنګلو زموږ علاقې کې چې خلک آل ناغي په یو عالم باندې غوونی اواله ایسا چې کوم والا وانه غې ته وی تبر نه پدې وای دې ته ویل شي توبرستان یا چې کوم خلکو حمله کړو وانه غې په تبر سره وو هغه په تبرونو حمله سره وی وو ذګو د تبرستان وي نه هغه توي سره دی ادا ته سره دی شاید د وړ اوریجن یوي کو قفال وی ګره متزلی دا غ ذهن بل خاطر دا غوی اعراف کې 167 کې الله دې ته اشاره کړی دا و استعذن ربک لا باسن علیهم کله چې ستاره اعلان کو بنی اسرائیل ته وې چې زبا خام خام مسلط کوم پتا سو الی یوم القیامه تر قیامت پورې من اغه سو کو یسومهم سو العذاب چې رسی بتاو ته سخت سزاګانې دې ته په سخت سزاګانې رسی قیامت پورې په دې مسلط کوم وې ناغه وی دی خو دما تدبر لګی چې بایبل هیستری کلمونګ وی ګورو دبه کتلی مان نه کتنه ست تریس وی کی رومی بادشاہ تایټس هغه په لاس باندې دا تبای په يهوديان راغلی و تایټس ست تریس وی کی ها ا دې ته عیسی علیه السلام اشاره وی کړو عام عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا اخری آیت دې ته پوره دا سوت بنی اسرائیل ډېر سخو تاریخی مطالعګان په دې کې ډېر زیاتې وي اوس ته بس صورت بنار مل شي عسى ربكم زردا یقینا چستا سو رب يرحمكم رحم کی پتا سو وان عدتم کچره تاسو ګرځه فساد ته تاسو ته يم خلکو بنی اسرائیل عدنا منګ به واپس شو ستا هغه پټ پرې شي دا دې یره دا پاره مفسرین بګه ځان لګیا دي تاسو عذاب تاسو ټکاوو ته به واپس شو نه دا الله پټ پرې دې ګډه راټه یره دا وجعلنا جهنم کړې دې مونږ جهنم دل کافرین کافرانو لحسیرا جل خانا حصار کوي نن کې حصار کې کنه حصار سره چا پیرې کنه حصیرا دیو به کې ګيري ني بیل تیری سرګړي عنوان بدای ربط خو واضح ده چې الله عزیز رب الا وعده دل دکی کوي څنګه چې مخ کې وعده کړو اوس ته بیا ویږي تاسو باندې رحم وکړو کو چې تاسو رواني کوي نو ته مونږ به تاسو والو غربو ته واپس را ګرځو ان آسان ته آسان ته فل انفسکم هغه شانتی سیس دي الفاظ به درګړي مضمون یو ده عنوان بدای نبی امي صلی الله علیه وسلم دعوت چې کم دی داغه دعوت قران او حدیث دا د يهوديان لپاره راه نجات دی لپاره ګار دی چې راشي قران او حدیث د کی بس کې دا خپل سر کشیر پری دی آیت پاول ټوکلا کې نرمي دا يرحم کوم pore و ان عدتم عدنا دنا اخوا سخت عید دی ننیم بشارت ته ننیم تخویف ته تخویف اخروی دی اته تروسه ولا تخویف دنیاوی ورګه کنه دنیا کې به مختلفه بادشاهانو باندې او ظالمانو باندې غرب اولی دي دلته وای چې ګوره دنیا کې عذاب سره سره عدتم عدنا سره سره سو للکافرین حصیرا جهنم ته هم ګوره بوزما او کافر یا محمد صلی الله علیه وسلم نه منه کافر یې وی منه کنه عسى ربکم زردا چې ګرن تاسو ورته بلی کې د دې خبره ان الله پاک دې په خپل کتاب یو واقف کړو وهذا مما اخبروا به فی کتابهم او عساد الله طرف نه واجب د پاره ځی نه یقین خامخام وعد من الله دا وعده د الله طرف نه ان يرحمكم چه رحم بو کی پتا سو یعنی تاسو نه انتقام واغست او پس دا غن رحم کی پتا سو تاسو تعداد ډیر کی څنګه چې مخکې تاسو کې بادشاہان بیا جوړ کړل ازادي درکړه نو شاید چې الله پاک پتا سو باندې بیا رحموږي کوي چې سم شي ابن جوزی لیکي دا وعده دي سره پتو رات کې کړې شو نو یا کله پس الله پاک دی لا د دویم ځل عمل نه پس چې دې سم شو یا کله پس الله پاک دی دې ترقی ورکړه و ان عدتم کچره تاسو واپس شوي ابن جوزی وی زمون گناونو تا زمون خلاف تا واپس شو یعود نامنگ با واپس شو تا سزاگانو تا ساسو والو ٹکاولو تا پھر نجو جی لے گی منگ بستا اس زیادہ واپس شو ندی گناہ تو واپس شو اللہ پاک بدیبان فارس و روم بادشاہان مسلط کرو قطادہ ہوئی چھے آخر ہے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدیبان مسلط کرو مدینی نے او شرل جزیہ تیغستہ عمر فاروق اندہ سڑے پدی مسلط شو نہ خیبر کے بنو کے نقاع و قریظہ و بنو نظیر دیئے دا عرب و دا علاقے نم ویستو چھے اوزے شاہ ملک پاک کے امنوی نم پا مدینہ کے دا عرب و پا ایریا کے گورے حدودوں کے اخکارن شیخا نہ دا پدی باندے دا امام رازیم لی کری دید اخپل کار تو واپس شیو اغسو اغا تکذیب دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو تورات دی انجیل کے چکم حق واغ دی پٹ کو نہ اللہ پاک دی لعذاب ورکا پلاس دا عربو بنو نزیر بنو نظیر دے نون زوا دی رہا تو تو نظیر ہوئی نظیر غلط ہے نظیر قریضا بنو قینقا یحود و خیبر دا لاکی دا دینا خالی شویم ما توین عدتم عدنا عدنا جواب حضب کرے دے دا دا سخت یرے دا پارا وجعلنا جهنم جوکرد من جهنم للكافرين دغشان کافر الله حسيرا زيد پات کے دو جیل خانہ د جیل خانہ محبسا وسجنا قرطبی کی زید سارے دو جیل او جیل خانہ د حسر نوتی حسیر د حسر نوتی وہ الحبس قید توئی ادا پوزیتم ویلی شی پوزیتا فراش تم ویلی شی سنگ پوزی خوری سڑتا تلائی خوری دغشان دی تبا جہنم خوری دیو پائے کرا کاغلی شی گرزی بال تو پاتی کی دا تاریخی زیون ختم شو انشاءاللہ بیا با بلگول پرد باندے با بیا درسی ثم رددنا لکم الکرہ بیا مونگ واپس کر لکم الکرہ استاسو غلبہ علیہم پاغی بنی سائر توی بیا مونگ تاسو لاستاسو پدغی دشمن بانے غلبہ درکلا و امددنا کم ازیاد کل مونگ تاسو لا بیا موالی و بنین ملن و زامن و جعلنا کم اکڑے مونگ تاسو اکثر نفیرہ دیر نفرے والا این آسان تم کچرے تاسو خکار کوے توحید پلوے آسان تم نمونگ بخکو تاسو سر دغشان ترکے بدر کو یا انفسکم د خپل ځان د فائدې لپاره تداخل کئ و ان اساتم کچرې بدی کوي تاسو فلوه نو نقصان تاسو نفسونو باندې بوي بیا به باندې ظالمان مسلط کوم فاذا جاء نکره چراغ لواد الاخره وعده درستنی رواني نبیان د باندې ظالمان مسلط کړل دې د پاره لیسو وجوه کوم انجام داهو چاغي برباد کل مخوري تاسو یا مخون تاسو وليدخل المسجد انجام داشو چاغي ور داخل شو جمعات تام تما دخلوا لك سنگ چاغي ور ننوتي اول مره اول زل وليتبروا انجام ددي حمله داشو چدي تباك المعلو اغا چدي په وسبر شو تدبيره په پوره تبا کولو عسى ربكم زردا چ رب تاسو ان يرحمكم رحم بو کی پتا سو اي بني سيلو کله چې تاسو په توحید باندې نکلا کې الله برحم وکي دا مسله دا نور خلک کم زده کی و ان عدتم کجر تاسو واپس فساد تو شرکونو تا عدنا من به واپس شو تاسو عذاب تا بیا بد باندې ظالمان مسلط کم وجعلنا جهنم جو کړ د مون جهنم للکافرین کافرانو لا چې محمد صلی الله علیه وسلم او دا قران نه منی دغه کافر لمون جو کړ جهنم حسیرن جیل خانه ال تبا جیل تورزین سبحانك اللهم سبحانك اللهم